під котрим не хоче ховатися вже непідлітковий животик 40-річного молодого письменника. Закушують краваткою з величезною старомодною гулею, обмацують лисину і ручиці з короткими пальцями, в яких книжка, книжка, небо і пшениця. Він – її автор. Ви навряд чи пам'ятаєте, дорогі юні друзі, похмурі часи Совєтської імперії зла, коли наша мати Україна стогнала. «Тогда, говорят, м'яса було завалісь і водка по трояку», – пробасив у кутку 15-літній голос. Кілька чоловік навколо реготнуло. Тарабука обережно стиснув губи. «Не перебивайте, юначе, це раз. А по-друге, м'ясо і зараз повно, ще й ковбас 100 сортів, а не 3. «Тільки на зарплату 2 кілограми купиш», – писнув тонший голос із того ж кутка. «У нас зараз не обговорення економічної ситуації», – підвівся Богдан. «Ми запросили літератора, давайте послухаємо». Врешті його й самого вже почали дратувати дотепники. Коли ці розмови повторюються з дня в день, можна подумати, голодний ти, урка, прийшов сьогодні, та твій татусь, троєщенець у першому поколінні, щотижня такі сидори прес села, і плачеться, горілка дорога. А по-третє, підвищив голос Петро Тарабука, не ковбасою міряється любов до вітчизни. Та й ти небагато про цю любов розповіси путнього, втомлено перся з кроною на руку Богдан Дмитрович. У нього боліла голова, звіряче боліла, а ще півгодини до цього безкінечного 7-го уроку. Директриси нема, зауч і 2 вчительки молодших класів уважно слухають на Камчатці. 2 вчительки – стара й молода, 2 вчительки – стара й молода, Лариса Павлівна і Лариса, Боже, як бухає в лівій півкулі, скроня либонь зараз лусне. Це втома. «Я теж зазнав переслідувань від органів радянської держбезпеки», – виливав душу колега Петро. «Хто? Ти? Переслідувань?» – кволо ворушилися думки в болючій голові. «Головний біль – найяскравіше враження того дня. А може й ні? Не воно. Переслідувань, держбезпеки. Які переслідування?» «Пам'ятаю. Так, ходили на обласне літоб'єднання. По 2, по 3. Та й по 1. Виголені, однакові літератори, в однакових казенних черевиках. Костюми, щоправда, різні. Найчастіше ходив один, сивуватий. Не дурень, начитаний. Казав, над прозою працює. Іван Васильович. Одного разу? От незручність. Назвався Іваном Івановичем. Погано запам'ятав бідолаха своє нове ім'я, котрим охрестили у сірому будинку сірі святителі. Наближалася річниця. Тарабука захоплено декламував: «Хай у вирі летять роки, з нами поряд жовтень і Ленін, ми оновлюємо віки, відсуваємо все далі темінь». «Как?» – розширивши очі, підвівся сивий та мовчазний. «Ленін – темінь? Рифмовать ім'я вождя з тьмой? Непростительна ошибка, товариш Тарабука. Ідеологічна, даже не поетическая». Петро промимрив: «Да, згоден, чи той согласен, не до чого согласен». 1,5 десятка любителів літератури вирішили промовчати. Щоб їх не переслідували, так або й гірше. Ще 7 хвилин, потім цитрамону в медпункті, чи анальгіну, чи хоч чого завгодно. «Ой, голова, о, голова, завершуй, Петре, прошу тебе!» Присвята Симоненкові. Далі буде Стусові, точно вгадав. «Петю, ти читав хоч один його вірш? Заключна поезія моєї збірки, виданої, цукрозаводу, зветься «Небо і пшениця». Ле сонце сяйво на поля згори, земля радіє щедрій літній днині, а у полях гуркочуть трактори на славу незалежній Україні». Богдан Дмитрович добре знав отой вірш, і ще семикласником Богданчиком. Тоді рядок звучав інакше: «На славу і честь радянській батьківщині». Господи, прошу тебе, нехай у Митрофанівни, що сидить коло кнопки дзвінка, поквапиться годинник хоч на 3 хвилиночки. Треба цитрамону чи анальгіну. Червона блузка Лариси, і від неї біль голови теж червоніє, вогніє. Єдиний кольоровий спогад того дня, єдиний, болючий, з Стережися, козаче, червоної блузки.